ขอความเจริญในศีลในธรรมในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระท่านสาธุชนทั้งหลายได้ตั้งออกตั้งใจกันมาทำบุญมากันจากหลายถิ่นหลายที่มาจากที่ไกลที่ไกลต่างก็มุ่งมาเพื่อแสวงบุญบางก็มุ่งมาเพื่อจะทำทานมาเจริญตาเจริญใจได้เห็นภิกษุสงฆ์องค์สามเณรจำนวนมากผู้มีอินทรีย์ระงับเป็นบ่อเกิดแห่งบุญปุญญาคุณากรปุญญากรบ่อเกิดแห่งบุญบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีบางก็ตั้งใจอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมกล่อมเกลาจิตใจให้สงบประงับให้สะอาดให้สว่างสวยด้วยสติด้วยปัญญาอย่างไรก็ตามบางท่านอาจจะมาเพื่อระลึกนึกถึงบิดามารดาผู้มีบุญมีคุณที่ล่วงลับไปหรือที่ยังอยู่ด้วยเหตุนั้นก็เลยจัดแจงแต่งอาหารหวานคาวมาทำบุญสุนทรทานอุทิศส่วนกุศลอันนี้โดยปลูกฝังหลงที่บิดามารดาผู้มีพระคุณท่านจะมาโดยประการใดก็ตามในวันพระเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีเป็นการมาที่งามอาตมาภาพก็แสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายในวันนี้ท่านที่อยากจะมาทำบุญให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์องค์สามเณรจำนวนมากตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้เจริญสมาทานปริหานิยอุโบสถในพรรษารวมๆแล้วก็60กว่า70ชีวิตก็เป็นโอกาสที่ท่านจะตักดวงบุญท่านก็ไม่ผิดหวังหรือท่านที่ระลึกนึกถึงบิดามารดาบรรพบุรุษวันนี้วันพระก็เลยระลึกนึกถึงเอาบิดามารดาเป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีมาตะลังปิตะลังวาปิอโทเชธัมปิภาตริฟังความรู้สึกอันดีงามเสมือนคุณคุ้มทรัพย์เป็นบุญนิธิลงที่บิดามารดาลงที่พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวผู้ที่มีส่วนผูกพันกันก็มาทำบุญดังที่กล่าวมานั้นท่านก็ไม่ผิดหวังหรือบางท่านอยากแกฟังเทศฟังธรรมถือเอาโอกาสเช่นนี้ทำบุญให้ครบวงจรโดยการให้ทานโดยการได้พัฒนาจิตใจภาวนาปัญญาให้เกิดขึ้นโดยการฟังก็ไม่ผิดหวังหรือบางท่านมาแต่เช้ามาแต่ไกลก็มีจะมาสมาทานอุโบสถศีลทำชีวิตให้มีค่ายิ่งขึ้นไปอีกในวันอุโบสถเช่นนี้เพื่อเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยสัมภารธรรมมาคือองค์ประกอบแห่งธรรมอันจะนำไปสู่คุณงามความดีอันสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสัมภารวิมุตติธรรมองค์ประกอบเครื่องปรุงแต่งอันจะนำไปสู่ความหลุดพ้นในอนาคตเมื่อบุญกุศลมันเต็มอิเต็มเปี่ยมด้วยบุญญาบารมีที่สั่งสมไว้เรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยท่านก็ไม่ผิดหวังเองเหมือนกันเอาละวันพระวันนี้มาถึงก็อยากจะพูดในเรื่องที่ควรจะพูดในเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะได้ยินควรจะปลุกเราจิตใจไม่ให้ประมาทเราทั้งหลายเกิดมาท้ายพุทธันดรค้นพุทธกาลคือชีวิตของเราเกิดมาในบั้นปลายศาสนาของพระพุทธเจ้า พระโลกนาถเจ้าได้ล่วงเลยไปแล้ว 2,536 ปีพวกเราจึงเปรียบเสมือนผู้เกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเป็นผู้มีบุญน้อยหาบุญน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีบุญเสียเลยของน้อยนี่จะไปสู่ของมากของมากก็มาจากของน้อยพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งที่ฝ่ายภิกษุหรือภิกษุณีที่ได้เกิดทันพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้บรรลุธรรมได้เจรณัยชีวิตของตนเองนั่นก่อนที่จะไปถึงวันนั้นท่านก็เก็บเล็กผสมน้อยอย่างที่พวกเราทำนี้แหละบางก็ตั้งปณิธานลงเริ่มจากการทำบุญให้ทานเล็กๆน้อยๆสูงขึ้นถึงการเจริญอุโบสถศีลสมาธิภาวนาสมถวิปัสสนาท่องไปเที่ยวไปในวัฏสงสารตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสัมภาระวิมุตติธรรมคือการสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยองคุณแห่งธรรมเมื่อถึงเวลาที่มันเจริญเติบโตมันใหญ่กล้ามันเต็มเปี่ยมแล้วก็เมื่อถือเอาบังเกิดกำเนิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้แล้วก็เกิดขึ้นร่วมสมัยได้ฟังธรรมบางก็มีผัวบางก็ยังนมบางก็มีเมียบางก็เป็นเศรษฐีบางก็เป็นมหากษัตริย์บางก็เป็นคนทุกข์คนยากบางก็เป็นผู้ร้ายอ้ายขโมยบางก็เป็นโจรบางก็เป็นโซเพนีกาลีนางคณิกาสารพัดชีวิตเหล่านั้นหัวหกก้นผิดมาตามกรรมมาชาตินี้ก็อยู่ในสภาพนั้นบางคนก็สละแว่นแคว้นออกมาบวชบางคนก็เป็นพราหมณ์ลูกคือหาบอดีบางคนเป็นพราหมณ์จบไตรเพศฟังเทศกันเดียวก็รู้เรื่องมาบวชบางคนทนเป็นลูกสาวเศรษฐีบางคนเป็นลูกสาวเสนาบดีบางท่านเป็นลูกสาวพระราชามหากษัตริย์ได้ฟังเทศสะดุดเข้าบารมีมันเต็มเต่ามาแล้วก็มาบวชบรรลุธรรมร่วมสามัยบางนางได้เป็นกลีโซเพนีคณิกาตลอดเวลาตั้งแต่พ่อแต่แม่ได้ฟังเทศกันเดียวก็เปลี่ยนใจเข้ามาบวชได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะถึงวันนั้นก็สั่งสมอบรมบุญญาบารมีมาหลายแสนชาติเหมือนพวกเราเดี๋ยวนี้แหละเพราะนั้นวันนี้ก็มาเก็บเล็กผสมน้อยการฟังสิ่งที่ควรฟังกระทำสิ่งที่ควรกระทำพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าจะว่าไปแล้วท่านไม่ได้บอกว่ามันจะหมดยุคหมดสมัยเป็นนะการทำบุญก็ดีการสมาทานอุโบสถทศินก็ดีการเจริญสมาธิภาวนาสมถวิปัสสนาก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านตรัสไว้เป็นพินัยกรรมท่านพยากรณ์ไว้ความเสื่อมก็เสื่อมไปความเจริญก็มีอยู่ยะถากันทะกถานัมหิเจริยะอนุปาหโนพึงกระทำตนเหมือนบุคคลผู้ไม่ได้ใส่รองเท้าเดินเข้าไปในป่าน้ำสติงอุปัฏฐเปตวาเอวังคาเมมุนีเจเรมุนีเจ้าผู้ได้บวชแล้วพึงสำรวมสติตั้งไว้ให้มั่นอยู่เหมือนคนไม่มีรองเท้าเดินเข้าในป่าน้ำสริตวาปุพเกโยขีเตสังวัตตมนุสรังพึงระลึกนึกถึงการปฏิบัติในอดีตของพระโยคีพระอรหันต์ทั้งหลายจงกระทำตามสมถวิปัตตนาที่ท่านตอนกินจาปิปชิโมกาโลโหสยะอมตังปัทหังถึงแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายให้พุทธันดรค้นพุทธการภายหลังแต่ก็จะพึงบรรลุอมตะบทได้ถ้าปฏิบัติแบบเดียวกันในสมัยนั้นนี่ขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้ว่ามันไม่ละสมัยแม้จะเป็นท้ายพุทธันดรค้นพุทธการ นี่ฟังให้ดีๆนะ อย่าไปเชื่อเขาว่ามันหมดสมัยมันล้าสมัยมันหมดไม่เป็นหรอกมันก็ต้องมีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าสำคัญว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตามหรือไม่ทีนี้ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องต่อไปในวันพระนี้ท่านทั้งหลายฟังได้เข้าใจถึงยุคการสมัยแห่งพุทธศาสนายุคแห่งกาลสมัยของพระพุทธศาสนาซึ่งพระอรหันต์ท่านได้พยากรณ์ไว้พระปาราเสริยะเถระท่านเป็นบุตรพราหมณ์ในนครราชคฤห์เมื่อเจริญเติบโตแล้วก็เรียนจบไตรเพศไตรเพศในสมัยโบราณนั่นก็คือด็อกเตอร์ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เรียนจบไตรเพศไตรเพศ3เวทะก็คือความรู้3ระดับตรีโทเอกแบบสมัยโบราณของพราหมณ์เมื่อเรียนจบไตรเพศแล้วรุ่งเรืองด้วยวิทยาคุณวันหนึ่งท่านได้ไปฟังธรรมพระศาสดาแสดงเรื่องอินทริยภาวนาสูตรอินทริยภาวนาสูตรเรื่องการสำรวมอินทรีย์เรื่องการอบรมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะใจในส่วนนี้มีในอุปริปันนามัชฌิมานิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่14ไม่ต้องหายากเลยเป็นสูตรสุดท้ายของเล่มนี้หาง่ายท่านได้ฟังธรรมนี้แล้วท่านก็ออกบวชลาปีนามารดาของท่านออกไปบวชไม่นานนักท่านก็สำเร็จในความเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจบไตรเพศมาก่อนในจำนวนวิชาไตรเพศนั้นมันมีวิชาปุริสะลักขณะอิติหาสะเกตุกะมันมี พูดง่ายว่ามีหมอดูมีวิชาหมอดูโหราศาสตร์ไว้ด้วยในนั้นวันหนึ่งท่านจะปรินิพพานเมื่อพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปแล้วอยู่ที่ป่าท่านชอบอยู่ในป่าท่านเพ่งฌานท่านเป็นพระชอบอยู่ในป่าตลอดอยู่ในป่าไม้สาระเวลาท่านเจ็บใครได้ป่วยท่านจะปรินิพพานลูกศิษย์ลูกหาก็เฝ้าอยู่เทวดาทั้งหลายก็มาห้อมล้อมแล้วก็มาถามปัญหาว่าในอนาคตการนู้นจะเป็นอย่างไรพระพุทธศาสนานี้จะเป็นอย่างไรและท่านก็เล่าให้ฟังจนท่านตายสิ่งที่จะนำมาเล่านี่ก็คือเรื่องที่ท่านพูดนะพูดจนตายพูดจบแล้วท่านก็ตายท่านได้เล่าเรื่องพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าในอนาคตกับเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอย่างไรแล้วอัฏฐคาคทาจารย์ก็มาขยายความ ซึ่งก็ขอนำมาเล่ายุคสก่อนนะกาลสมัยยุคแห่งศาสนาศาสนาของเรานั้นจะแบ่งออกมาเป็น3กาล3ภาคสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้ายังอยู่เรียกว่าปฐมพุทธกาลเรียกว่าปฐมมกาลการต้นๆ ต่อมาตอนกลางๆเรียกว่ามัชฌิมกาลการกลางๆเมื่อ500ปีล่วงแล้วจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาถึงพันหลังจากนั้นจากพันล่วงเข้ามาหา 2-3,000 นี่ก็เรียกว่าปัจฉิมกาลการสุดท้ายเวลาสุดท้ายแห่งพระศาสนาเราจะแบ่งกัน เป็น3ตอนตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายทีนี้มันก็มีปัญหาว่าเราที่อยู่ตอนไหนถ้าจะว่าแบบโบราณแบบว่าพุทธศาสนาเหลืออยู่ 5,000 ปีพวกเรานี่ก็ค่อนนะนะท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลบางคนก็ตีโพยตีพายสรุปเองว่าหมดยุคหมดสมัยของพระอรหันต์แล้วการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีทางที่จะบรรลุไปไหนหรอกเลิกได้แล้วทำไปทั้งนั้นเนี่ยนี่ว่าเอาเองอีกแต่พระอรหันต์ที่กล่าวถึงพระองค์นี้แหละปาราเสริยะนี่แหละท่านก็บอกไว้เวลาจะสิ้นใจตายท่านก็บอกกินจาปิปชโมกาโรกินจาปิปชโมกาโรผู้เสยยะอมตังปะทังแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายปชโมกาโรแต่ถ้าเราไม่ทอดทิ้งข้อวัดปฏิบัติเหล่านั้นเสียถึงแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังแต่ก็เพิ่งบรรลุอมตะบทได้ท่านกล่าวคำนี้จบแล้วท่านก็ตายทีนี้ก่อนที่จะถึงคำสุดท้ายเนี่ยท่านได้เล่าเรื่องอะไรไว้จะขอนำมาเล่าให้ท่านฟัง เป็นที่สร้างก็มาเวลาการแห่งพระศาสนาแบ่งเป็นสามตอนตอนต้นตอนกลางตอนปลายปฐมกาลมัชฌิมกาลปัจฉิมกาลปัจฉิโมกาโลปฐมกาโลการต้นต้นต่อมามัชฌิมกาโลการกลางกลางหลังจากนั้นก็มาถึงปัจฉิโมกาโลการสุดท้ายเราจะรู้จักการทั้งสามนี้ได้โดยวิธีใดท่านก็เอายุคมาเป็นเครื่องตรวจจับยุคสามกาลห้ายุคนะตีไปเลขเป็นหวยห้าสามสามห้าก็เจ็บหายไว้บอดอีกเตรียมตัวหมดเงินหมดทองคนโง่ฟังเทศเป็นอย่างนี้แต่คนฉลาดจะเข้าใจถ้าฟังแล้วมันได้ประโยชน์ห้ายุคคือสามกาลนั้นแบ่งเป็นห้ายุคยุคนี้เป็นเครื่องตัดสินการมีอะไรวิมุตติยุคหนึ่งวิมุตติยุคสองสมาธิยุคสามศีลยุคสี่สุตยุคห้าทานยุคห้ายุคนี้คือยุคแรกวิมุตติยุคยุคแห่งความหลุดพ้นยุคนั้นทุกคนเข้ามาบวชมาเรียนคนในสมัยนั้นจะเกิดทันร่วมสมัยพุทธเจ้าหรือร่วมเหล่าพระอรหันต์คนเหล่านั้นได้สั่งสมอบรมบุญญาบารมีมาหลายแสนชาติโกรธกับนับไม่ถ้วนเก็บเล็กผสมน้อยคุณงามความดีแต่ละเล็กแต่ละน้อยทำมาเหมือนพวกเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรามาฟังธรรมมาทำทานมาจำศีลมาเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยคือการเก็บเล็กผสมน้อยวันนี้ไม่ได้บรรลุธรรมเข้าไม่ถึงก็ตามแต่วันนี้จะเป็นเสบียงส่งต่อในวันหน้าคนในสมัยวิมุตติยุคนั้นได้สั่งสมอบรมบารมีมามากก็เลยเกิดพอดีบารมีมันสุกงอมพร้อมที่จะพ้นจากทุกข์เกิดมาทันพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ตั้งใจที่จะได้ยินได้ฟังปรารถนาที่จะพ้นไปจากทุกข์ท่านแสดงธรรมท่านก็ไม่ได้แสดงอะไรมาแสดงตั้งแต่เรื่องที่จะออกจากทุกข์ปูพื้นฐานจากการให้ทานจากการรักษาศีลจากผลของทานของศีลคือสวรรค์และก็แสดงโทษของสวรรค์ในนั้นนะมันมีความหมกมุ่นสยบรูปทิพย์เสียงทิพย์กามทิพย์ทั้งหลายเหล่านี้มันทำให้หลงไหลยิ่งไกลห่างความหลุดพ้นทั้งก็เรียกว่าอาทีนวะกถาพรรณนาโทษของสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาของพุทธสาวกและทั้งกระเล่าต่อไปทั้งเนคขมะการข่มใจออกจากความเป็นทิพย์แห่งกามารมณ์เหล่านี้ไม่พึงปรารถนามันและท่านก็โยงต่อไปถึงอริยสัจความจริงอันประเสริฐรู้หรือไม่รู้ก็ตามมีอยู่คือความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์และความจริงอันหนึ่งก็คือความทุกข์ไม่มีความทุกข์หมดและการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์มันมีหนทางอยู่นี่ก็เป็นความจริงและท่านก็อธิบายหนทางของมันอริยสัจคนเหล่านั้นฟังแล้วบรรลุพระอรหันต์แต่คนอย่างพวกเราฟังจนตายนะเรียนจบประโยค9มันก็ไม่บรรลุอะไรเพราะอะไรเพราะว่าบารมีของเรายังไม่เต็มเปี่ยมยังไม่ถึงตรงนั้นมันก็เลยยังต้องเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนเข้าใจว่าในสมัยนั้นแหละเรียกว่าวิมุตติยุคฟังกันเพื่อจะหลุดจะพ้นไม่ได้ฟังกันเพื่อจะเอาไปซื้อเลขซื้อหวยก็ ไปนั้นยุคนั้นเรียกว่าวิมุตติยุคเมื่อหมดนั่นต่อมาพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ปรินิพพานไปเหลือน้อยลงเหลือน้อยลง2 300ปี400 500ปีไปแล้วก็มาถึงยุคอีกยุคหนึ่งก็คือสมาธิยุคสมาธิยุคนั้นขอให้เข้าใจว่าไม่มีทางเลี่ยงพระพุทธเจ้าพูดถึงหนทางที่จะหลุดพ้น5ประการคือการฟังธรรมพาบารมีพร้อมฟังไปแล้วจะเข้าใจบรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลมีมากพวกฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมต่อมาเมื่อฟังแล้วประการที่สองยังไม่บรรลุก็เอาสิ่งที่ฟังจดจำไปคิดพินิจพิจารณาโยนิโสวิจเนธรรมังปัญญายะทั้งวิปัสสติพิจารณาหลักธรรมที่ได้ฟังสืบค้นถึงต้นเข้าสืบสาวจนถึงเหตุผลตลอดตายแยกแกะวิเคราะห์วิจัยมันออกมาในที่สุดก็ทำความหลุดพ้นได้ในขณะพิจารณาอย่างละเอียดเพราะมีสมาธิมีสติหล่อเลี้ยงเป็นธรรมชาติที่ได้สั่งสมมาประการที่สามฟังก็ไม่บรรลุพิจารณาแล้วก็ไม่บรรลุที่นี่ก็จดจำไว้มากๆเอาไปซ้อนคนอื่นในขณะซ้อนคนอื่นตนเองก็พิจารณาไปด้วยเกิดสมาธิเพิ่มขึ้นในขณะซ้อนเกิดสติเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังลงสู่ธรรมอมตคถายังลงสู่อมตะในขณะที่สอนธรรมะแก่คนอื่นอย่างนี้ก็มีประการที่สี่ฟังแล้ว ก่อแล้วจำไปพิจารณาแล้วก่อแล้วไปแสดงให้คนอื่นฟังก่อแล้วยังไม่เข้าใจก็เอามาท่องปนสาทยายพิจารณาประกอบไปอย่างสวดมนต์ไหว้พระพิจารณาไปถ้อยคำที่สวดแปลออกมาวันหนึ่งก็เข้าใจละเอียดลึกซึ่งเกิดปีติปราโมทย์มีปัสสธิสมาธิญาณทัศนะขึ้นมาสี่อันนั้นอาศัยคนที่มีบารมีที่สั่งสมมาเป็นระดับลดหลั่นกันอันสุดท้ายอันที่หาทางเลือกบารมีไม่พอไม่สุขงอมพร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะบรรลุในขณะฟังในขณะคิดในขณะแสดงทำในขณะสาธยายเลือกทางเดียวทางสุดท้ายเจริญสมาธิภาวนาให้จิตมีกำลังให้จิตสงบให้จิตบริสุทธิ์ให้จิตนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วก็เพ่งพิจารณาถึงความเป็นจริงของสภาวะธรรมไตรลักษณาปฏิจจสมุปนธรรมยังสุอริยสัจธรรมนี่เป็นการสุดท้ายเป็นทางเลือกสุดท้ายของผู้ปรารถนาทางหลุดพ้นสี่อันไปไม่รอดบารมีไม่พอตัวนี้พอไม่พอก็สร้างได้คือสมาธิยุคนี้เรียกว่าสมาธิยุคเมื่อมีสมาธิมากข่าวก็มาเพ่งพิจารณาไตรลักษณ์ที่นี่ปัญญาไม่พอบางทีสมาธิมันกล้าขึ้นมันเกิดความสุขอย่างละเอียดปานนี่ก็มกมุ่นสยบหลงไหลในสมาธิวันนี้คือสุดยอดตายแง่อยู่ตรงนั้นหรือบางทีมันเกินกำลังของจิตมันมากมันโฟออกมาก็มีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพมีแมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอนแสดงออกมาคนทั้งหลายเห็นก็หลงไหลอัศจรรย์เลือดลั่นเป็นพระอรหันต์ก็หลั่งไหลเอาลาภแล้วก็ลับไปบูชากายมาเป็นพระอรหมุนหมุนลงมาสู่กิเลสอย่างเก่าก็เลยตายแงกเอกในยุคของสมาธินี้ก็เลยเสี่ยงอีกแบบหนึ่งคือติดอยู่ในอภิญญา5อันไม่ใช่อภิญญาข้อที่6กายจากพระอรหันต์มาเป็นพระอรหมุนกันมากขึ้นมังมีสีสุขโด่งดังกันไปในยุคนี้ก็เป็นยุคหนึ่งยุคที่ลดจากวิมุตติมาสู่ยุคสมาธิยุคสมาธินี่ก็จะมีพระอรหันต์ฝ่ายที่เป็นสุขวิปัสสกะนอกนั้นจะมีพวกอภิญญาโลกีมากแต่พระอรหันต์จะเป็นได้ด้วยการเห็นอริยสัจประจักษ์แจ้งไตรลักษณ์ที่เรียกว่าเป็นพวกสุขวิปัสสกะนี้จะมีอยู่ในสมัยสมาธิยุคแต่ก็มีน้อยส่วนมากมักจะติดอยู่กับฤทธิ์กับเดชนั่นในยุคนี้ต่อมาลดลงมาอีกความเสื่อมสมาธิมันทำยากก็มาถึงยุคการศึกษาเราเรียนเรียกว่าสุตยุคสุตยุคนี้จะมาพร้อมๆกับศิลยุคคือศึกษาเอาแต่เรียนดีกว่าไปทำสมาธิมันยากหลังจากนั้นก็เรียนจนท่วมหัวท่วมเก่าแล้วก็เมาความรู้เวทมเทนะมัตโตเมาหุ่มมัวเมาลุ่มหลงในความรู้นั้นเมาสยบว่าอย่างนี้ถูกต้องก็แสดงทำตีโวหารต่างๆคนทั้งหลายเขาลบเลื่อมใสหลังจากนั้นก็เกิดสัทธรรมปฏิรูปสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนักสอนนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่ละเอียดอ่อนญาณทัศนะเรื่องความว่างสุญญตาทำไม่เอามาสอนละทีนี้เห็นว่ามันยากมันว่างเปล่ามันไม่มีแก่นมีสารก็ต้องมาสอนกันเตี้ยๆลดลงมาเป็นศีลยุคเอาเพียงแค่ศีลท่านว่าศีลมัตตกังเป็นเพียงศีลโอระมัตตกังยังต่ำนักอัปปมัตตกังยังน้อยนักทีนี้อันธรรมอันอื่นอันเยวะธรรมาอัตตกาวิจาราคัมภีราคัมภีรัฏฐาโลกุตตรายังมีธรรมอื่นอีกละเอียดลึกซึ้งจนน่ากลัวอันเยวะธรรมามีอีกมันน่ากลัวคัมภีร์ลาลึกจนน่ากลัวอัตตกาวิจาราไม่ใช่วิสัยแห่งความคิดของบุคคลผู้เล่าเรียนสุตตะนั้นจะคิดเข้าถึงก็เลยมาคิดตื่นๆเอาแค่ศีลนี่ละเว้ยก็เลยมาถือแต่ศีลกันสมาธินั่งหลับหูหลับตาซื่อบื้อไม่มีประโยชน์อะไรอย่าไปทำเลยนั่นสมาธิลือสีไม่ใช่พูดไม่ต้องทำการทำงานมันต้องมีศีลอยู่ในเนื้อตัวเอาศีลสักข้อหนึ่งเชิดชูกันขึ้นมาละเอียดไปกว่านั้นไม่เอาอีกท่านยังว่าอัปปมัตตกังน้อยนักโอระมัตตกังต่ำนักศีระมัตตกังเป็นเพียงศีลนี่เสื่อมพ พาะพวกสุตะพวกเรียนเรียนแล้วก็เอาความรู้ความคิดที่เรียนนั้นเอามาตีโวหารแสดงออกไปหลังจากนั้นเมื่อมีศีลแล้วทิ้งสมาธิเสียแล้ววิมุตติก็ห่างหายไปไกลเข้าไปอีกแล้วที่นี่ก็จะเกิดสัทธรรมปฏิรูปยัดแต่ปากพระพุทธเจ้าซึ่งได้ชอบใจแม้ไม่ถูกต้องก็เอาไปใส่ปากพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนเสียหลังจากนั้นญาติโยมที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็หลงเชื่อเพราะมันไม่ถูกใจมันไปถูกมันไม่ถูกต้องแต่มันถูกใจก็หลงเชื่อว่าอันนี้มันถูกใจเราถูกแล้วขาดคิดเอาตามเหตุผลสรุปเอาอย่างนั้นก็เลยหลงเชื่อกันไปที่นี่ก็แตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเสื่อมลงไปอีกหนักเข้าไปอีกอย่างนี้พวกสุตะนี่ก็มาแต่งสุตายุคก็หากันมาแต่งอะไรแต่งคำผีพูดจาหวานล้อมโน้มน้าวสาวลงไปให้คนทั้งหลายหลงไหลเรื่องทานทานแล้วจะได้สวรรค์วิมานนางฟ้าเวียงวังเทวาอย่างโน้นอย่างนี้มากๆไม่ได้บอกว่าทานแล้วขจัดกิเลสตัณหาความโลภที่อยากได้เกิดมาได้มาแล้วก็จะต้องหัดปล่อยวางหัดทอดทิ้งปล่อยวางให้มันเกิดประโยชน์ทานได้เท่าไหร่ก็เหมือนขนของออกจากไฟไม่เรือนได้เท่านั้นแต่เขาไม่ว่าอย่างนั้นเพราะว่าทานเท่านี้จะได้บุญเท่านั้นเท่านั้นกลับเท่านี้หาบเท่านั้นกองขึ้นมาที่นี่เงินบาทหนึ่งสิบบาทมีร่วงเป็นร้อยมีน้อยเป็นพันนางฟ้าอัปซ้อนบริวารเป็นหมื่นโอที่นี่ก็มาถึงยุคสุดท้ายทานนะยุคคนทั้งหลายก็พอใจให้ทานพอเกิดวัตถุครอบงำชาตินี้เรามีวัตถุร่ำรวยเพียงแค่นี้เราก็มีสุขขนาดนี้แม้ถ้าเป็นสวรรค์ของทิพย์อะไรทิพย์หมดเนี่ยมันจะสุขขนาดไหนความเชื่อโบราณยังมีอยู่วิญญาณแห่งบริสุทธิ์อันเชื่อว่าบาปบุญมีก็ฝังลึกลงมาปรารถนาที่จะมีอัตตาตัวตนที่ละเอียดก็ทานแต่อย่าชวนไปปฏิบัติธรรมไปจำศีลนะชวนไปปฏิบัติธรรมก็เหมือนชวนไปฆ่าปานจูงม้าล้มน้ำแกงถอยหลังจากชวนไปจำศีลอุโบสถก็เหมือนชวนไปตายแต่ชวนไปทานได้อยู่เพราะนั้นไปวัดไปวาจึงต้องมีตู้บริจาคมีตู้ทานตั้งเขาย่อแค่แย่นั่นถ้าเรียกว่าทานนะยุคสุดท้ายถ้าเวลาใดคนให้ทานมากๆจะเป็นลงดีใจนะท่านวันนั่นแหละคือความเสื่อมของวิมุตของสมาธิของศีลเขาจะเอาตั้งแต่ทานด้วยความเห็นแก่ตัวมะทะปุญยังเมาอยู่ในปุญนั้นนี่เป็นอย่างนี้คนโบราณภาคอีสานนี่ไม่ใช่ท่านโง่เลยทีเดียวท่านยังเขียนไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองเมื่อศาสนาจะเสื่อมพ้นทั้งหลายเขาสิพ่อใจสางสมผ่านเฮืองหุงเขาสิพ่อใจสางกินท่านในเฮืองหงแต่ว่าสังขเจ้าสิ้นสิสอเสื่อมลงพอแต่ยังท่องเพจเพียงผ่าพรเลื้องๆส่วนสิกขาวินัยสิขาดไปเรื่องเลยสิบ่ยังตามขอข้องพระองค์สอนสังพี่คู่ประหลาดลำห้าเหล่นเทวายบางพองผ้ากันเหล่นกัดปลาชนไก่บางพองผ้ากันเหล่นการพนันขันต่อตัวหลอกๆให้โยมเหล่นเติมน้ำพูดไปก็กระทบกระเทือนกันนี่คนโบราณภาคอีสานพูดไว้ไปหาอ่านดูได้ในหนังสือบาลานลำพื้นเมืองจะพบแล้วคำตัดเหล่านี้ก็มีเอาสรุปอีกทีหนึ่งวิมุตติยุคสมาธิยุคสองยุคนั้นจะเป็นยุคที่เรียกว่ายุคแห่งปฐมกาลยุคที่มีพระพุทธเจ้ามีเหล่าพระอรหันต์ยุคของคนที่มีบุญญาบารมีสั่งสมเอาไว้ได้มาเกิดทันลดหลั่นกันไปสมาธิยุคนั้นชัดเจนเต็มเป๋าเลยสะเรื่องบุญญาบารมีวิมุตติยุคพอมาสมาธิยุคนั้นก็ลดน้อยลงไปเป็นยุคที่บารมียังไม่เต็มลงมาเพิ่มเติมเสริมสร้างแต่ก็อ่อนล้าแต่ต่อมาก็มาถึงสุตะยุคสุตะยุคแห่งการศึกษามีแต่เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติก็มาตีความเอาเองก็มาถึงศีลยุคสุตะยุคเป็นยุคคู่กันอยู่ในระหว่างท้ายการต่อกันแห่งมัชฌิมกาโลกับปัชฌิมกาโลคือท้ายของส่วนเป็นกลางแล้วก็ต้นของส่วนสุดท้ายปัชฌิมกันสุดท้ายก็มาถึงทานยุคแห่งการให้ทานมีแต่จะทานแต่ไม่ปฏิบัติธรรมก็เป็นว่าเราทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องการทั้ง3แล้วก็ยุคทั้ง5ที่นี้เราก็มาพูดถึงเรื่องพระปาราสริยะ ผู้พยากรณ์พุทธศาสนาก่อนที่ท่านจะสิ้นใจเมื่อท่านจะตายไปพวกเทวดาทั้งหลายก็มาอาลัยอาวรณ์แล้วก็ถามลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายของท่านก็นั่งห้อมล้อมดูท่านท่านก็ได้พยากรณ์ท่านได้เล่าเอาไว้ก่อนที่ท่านจะสิ้นใจตายคล้ายๆกับจะเรียกว่าเป็นการมอบพินัยกรรมไว้ให้แก่พวกเราทั้งหลายท่านกล่าวว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษผู้เป็นที่พึ่งของชาวโลกยังทรงพระชนอยู่ความประพฤติของภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้วเดี๋ยวนี้